Ciemną nocą, gdy nikt nie widzi i nikt nie słucha, objawiają się oni. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i dr Wilczur. Brawo, holenderscy metale, tylko na nich można liczyć w sprawach lingwistycznych, bo czy inni Holendrzy w jakichś innych stylach muzycznych zachowują swój ojczysty język? No nie zachowują. A metale holenderscy, i owszem, jak było słychać w tym zestawie muzycznym, który rozpoczął kolejną strefę rock'n'rolla wolną od Angola, jakby przeczytać nazwę tego zespołu, może tak z niderlandzka, Heidevolk, a nie z niemiecka. No zobaczymy, czy niderlandyści o tej porze słuchają i będą poprawiać językowo doktora Wilczura. Heidevolk przynajmniej będzie ładnie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No obsesyjnie będę powtarzał ten namiar, bo tak spijać z ust prowadzącego te nazwy i tytuły to niełatwa sprawa, a każdy sobie po audycji, jak zerknie na stronę, zobaczy jak napisany, to być może będzie chciał złowić tę muzyczną rybę w sieci. Więc odhaczamy w takim razie język niderlandzki. Niektórzy mówią, że holenderski, ale my tutaj wśród niemalże lingwistów stosowanych mówimy niderlandzki. No dobrze, to w takim razie Holendrzy jakoś starczą. Wyszli z tej potyczki językowej i mamy niderlandzki zapewniony, a dzisiaj, no właśnie, bo nie wyjawiłbym leitmotivu, a bez leitmotivu audycja nieważna. W październiku dużo krzyku. No i mam nadzieję, że Heidevolk wypełnił i zrealizował. No ale oczywiście płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola obowiązuje, w związku z czym można się spodziewać, że następny zestaw muzyczny, no, będzie odrobinę inny i odmienny od tego, co było i od tego, co następuje po nim. Czasem zdarza się tak, że w ramach jednej wielkiej, nadżyjącej z darów, patologicznej można by powiedzieć, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, słuchacze podrzucają tutaj różne fonogramy i materiały dźwiękowe. O tym jeszcze będziemy mówić, no ale teraz oczywiście pora na doktora Wilczura, aby on może coś zrobił dla audycji i coś tutaj załatwił. No to już słuchacze mniej jacyś tacy radośni, bo jak doktor Wilczur coś załatwi, no to wiadomo, jak to będzie brzmiało. To będzie premiera, bo nie debiut, ten zespół już kiedyś występował w stresie i to nie raz. No znowu się przypominają z nową płytą. Zespół pochodzi z Macedonii. Zwie się Bernays Propaganda. mi je takvi smen. Samo taka raste men, samo koga saka men. Zašto redki bil pismen, zašto mi je takvi smen. Samo taka raste men, samo koga saka men. Beše nedolgi od najtoplje vo juni, a ja sledenam vo panika. Ako te pogledam sega vo oči, tolku bi te zasakam, kolku bi te sakalam. A tebe nikoj ne te posjeduvam. A tebe nikoj ne te posjeduvam. Zašto redki bil pismen, zašto nije takvi smen. Samo taka raste men, samo koga saka. Zašto redki bil pismen, zašto nije takvi smen. Samo taka raste men, samo koga saka men. Ne sumje čovek koji može da te čuva. Si sebe, se zaboravam. Ne sumješ čovjek koji kad ti kaže ovdje si. Uživam to kad te gledam. A tebe nikoj ne te posjeduvam. A tebe nikoj ne te posjeduvam. Redki bil pismen, zašto nije takvi smen. Samo taka raste men, samo koga saka men. Zašto redki bil pismen, zašto nije takvi smen. Samo taka raste men, samo koga saka men. Vela koga redka bilka zaradja. Izlegao sam muzika, sita se naduvat. Prikazni da skažem li svi te filmovi izgledani, svi te vrati se otvoreni, svi te vkusovi se probani, daj vozbuda. Голем оргазм се очекува 2127 година. До тогаш меѓународната заедница предозвола сигно, петинг. Пипкање, гледање, дистанца, петинг. Ке ви се јавиме? Тит-тит-тит, статива. Тит-тит-тит-тит-тит-тит-тит-тит-тит. Добри соло играчи, лоши тимови. Koga te gledam, shvaćam, zašto stalno gubi me. Razliki glavoki, ko atlanski od okean. Online, chill yoga, offline, razvodno brak. On stage, human rights, off record, nacizam. Online sme Luxemburg, offline, Mozambik. Dobri od životki, nabirane od planeta. Dobri od životki napiran od partijata. Vežba država ko da sme figuri na šah. месец не ли? Во парни денови ада северна, во непарни денови Македонија. Парнепар, парнепар, диши, не диши. Парнепар, парнепар, диши, не диши. No bardzo ładnie. Odhaczamy w takim razie język macedoński. Kto słyszał coś po macedońsku? Ręka do góry. No oprócz oczywiście zagorzałych, zdeklarowanych strefowiczów. No proszę bardzo, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola coś rock'n'rollowego po macedońsku. Ten zespół co prawda za bardzo po macedońsku się nie nazywa Bernays Propaganda, ale przynajmniej śpiewają po macedońsku i też będą wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. A co tam? Być może komuś się spodobało i chciałby więcej niż ma w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten zestaw to taka zajawka nowej płyty tego zespołu, chyba już piątej, która zwie się Wtora Mladost, Treta Svetska Wojna, czyli druga młodość, trzecia wojna światowa. A płyta, jak wspomniałem, piąta. No, sporo tych liczebników porządkowych nam się tutaj zrobiło. No, można było się przekonać, że język macedoński, wbrew temu, czego można było się spodziewać, że to taki może trochę grecki, a tu okazuje się, że słowiański i być może jedno słowo na cały zestaw muzyczny dało się zrozumieć. Odhaczamy w takim razie macedoński, no i przypominamy, że oczywiście, jeśli ktoś ma wenę, animusz, siłę i ochotę pisać na strefa@polskieradio.pl, to może oczywiście najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Do tego wszystkiego stosuje się nasz kronikarz strefowy, który tymczasem donosi tak. Ostatnio oglądałem na rosyjskim satelicie reportaż poświęcony Wysockiemu, bo chciałem sprawdzić, ile z tego zrozumiem. I ze zdumieniem stwierdziłem, że praktycznie 3/4 wypowiedzi rozumiałem tak jak język polski, a przecież ja nigdy rosyjskiego w szkole się nie uczyłem, donosi nasz kronikarz strefowy Siwy. Tak więc twierdzam, że dr Wilczur i strefa jest świetnym nauczycielem języków. Strefa nauczy wszystkiego. Wystarczy tylko co tydzień słuchać audycji przez minimum 5 lat i jesteście poliglotami. No, być może, ale wcześniej chyba wariatami. No, a nasz kronikarz strefowy Siwy to wiadomo. No, jestem ciekaw, czy coś, nie mówię 3/4, zrozumie z przekazu słownego tego zespołu. Rosyjskiego oczywiście. Pójdź!

No, ciekaw jestem, ile z tego zrozumiał nasz kronikarz strefowy siwy i inni słuchacze, którzy liznęli kiedykolwiek języka rosyjskiego, a być może liznęli tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół, no, w miarę o prostej nazwie, płyć, czyli droga. Jak sądzę, ze swojego debiutu, który świetnie nadaje się nagranie w strefie w okolicach 1 listopada. Albowiem tytuł tego albumu Pieśni Śmierci. I już dr Wilczur anonsuje, że pewnie z tego albumu coś zagraby w tym czasie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No może ktoś napisze. Może ktoś jeszcze nie w objęciach Morfeusza. Może ktoś na mocnej kawie. Może ktoś prowadzi samochód i nie może sobie pozwolić na objęcia Morfeusza. No mam nadzieję, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku. No, przynajmniej jak ten rosyjski zespół Płuc. Tymczasem taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc nie wiem kiedy Ania do nas napisała. Mam zaległości straszne w słuchaniu audycji. Haniebne to, ale obiecuję poprawę. Słuchanie na żywo odpada, bo strefa kończy się o 4:00. A ja do nowej pracy muszę wstawać o 5:20. No to godzina 20. No to można się wyspać. To komentarz doktora Wilczura. Donoszę, że dwie pourlopowe strefy nie podobają mi się wcale, tak jak je odsłuchiwałam. Za dużo w nich Basi. I nie, nie, wcale nie jestem o nią zazdrosna. A swoją drogą, gdyby Ania posłuchała więcej audycji po początku roku szkolnego i akademickiego, zauważyłaby w którejś z nich swój podarek do strefy, ale może akurat za parę tygodni uda jej się odsłuchać tę dzisiejszą audycję, w której dosłucha drugiej części, drugiego zestawu muzycznego z tej podarowanej strefie płyty. Wykonawca pochodzi z Włoch, zwie się Ligabue. Piaceva tanto a lei. Arrivo e col clacson disse sto aspettando te. Lei scese profumata più che mai. Oh, fecero due conti in tasca e videro che non ci si ballava neanche un po'. E gli disse questa sera voglio far l'amore, prima però portami a sognare. Un fascio di luce vado a proiettare. Questo sogno, scusa per la mia fantasia, giù in platea sedie di legno, con le secche per la sete d'eroi. E Marlon Brando è sempre lui, oh voi, oh voi, e Marlon Brando è sempre noi, oh voi, oh voi. Non porti avanti con gli occhi ancora tanto fermi. Terry Malo e infine vince lui. Lui le dice vedi in fondo siamo sempre qui. E non è obbligatorio essere eroe. Un fascio di luce va dal maggiolone. Carrellata per il lieto fi, wi, wi, wi, wi, le porti addosso. questo sogno, scusa per la mia fantasia, giù in plate a sedie di legno, gole secche per la sete d'eroi. E mando andando sempre noi, oi, oi, Marlon Brando sempre noi. E poi chiude il bar. Mario manda tutti a nanne, poi chiude il bar. Mario manda tutti a nanne, poi chiude il bar. Liga Buetu jest wszędzie, bo i płyta zwie się Liga Bue, i zespół zwie się Liga Bue. No i ten pan odpowiedzialny za wszystko zwie się Luciano Ligabue. Czyli wszyscy już wiedzą, skąd ta nazwa. Język włoski dopisujemy do dzisiejszej listy pojawiających się języków. No i ściskamy słuchaczkę Anię za rękę, za łapę, w podzięce za podesłanie nam tego fonogramu, bo bez słuchaczki Ani no nie trafilibyśmy pewnie na ślad Liga Bue. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Oczywiście można kontaktować się z audycją, dialogować, ale czy ktoś ma siłę, werwę, animusz o tej porze, aby cokolwiek słać? No ale doktor Wiczór najwyżej tam wygrzebie spod stosu i sterty korespondencji. Na przykład wspomnianą słuchaczkę Basię, która dzisiaj akurat donosi tak. Wspominał pan kiedyś, że redaktor to powinien mówić tak, jakby mówił do jednego wybranego słuchacza, a nie do rzeszy słuchaczy. I pomyślałam, że tym jednym, jedynym słuchaczem, do którego pan mówi, jestem ja, bo są audycje, gdzie ciągle pan czyta moje listele i na nie odpowiada. Ale dodał też pan, że tu chodzi o nie wyimaginowanego słuchacza, lecz takiego prawdziwego. A ja, twierdzi Basia, wiadomo, jestem wymysłem pańskiej bujnej wyobraźni, więc odpadam. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak jest? Przypomnę tylko, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku i być może zestaw włoski do końca tego nie zrealizował, no ale płodozmian w strefie również musi być, więc jeżeli trzeba troszkę smętku, mroku, zawsze zwracamy się w kierunku Białorusi. Ten zespół zwie się Towarzysz Mauser. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. No piękny, piękny płodozmian w porównaniu do tego przedostatniego zestawu włoskiego, no i chyba wypełnili też leitmotiv. W październiku dużo krzyku. To był język białoruski, chociaż no miejscami może nie dało się tego wysłyszeć, ale tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wykonawcy białoruscy po białorusku śpiewają. No na Białorusi to różnie wygląda. Gwoli dziennikarskiej ścisłości dodam, że ten album zwie się Radość. No rzeczywiście to był niezwykle radosny i krotochwilny zestaw. Towarzysz Mauser, tak się zwie ten zespół. I na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa będzie figurował. Ale w przeciwieństwie do innych, nazwałbym ich wschodnich zespołów, no bardzo mało i trochę niechętnie używają grażdanki. Nie przypuszczałbym nawet, że alfabet może być dla kogoś sprawą istotną i trochę zawsze tutaj tak półgębkiem i nieśmiało o tym wspominam, że i takim alfabetem będzie wypisane i takim, żeby każdy mógł złowić sobie muzyczną rybę w sieci, ale oto dostałem listela od ukraińskiego zespołu Jory Kłoc, który nadawaliśmy w jednej z ostatnich stref, i ten listel przekonał mnie, że alfabet jest sprawą niezwykle ważką. Dziękujemy, pisze zespół Jory Kłoc, za granie naszego skromnego zespołu w strefie, ale jednocześnie prosimy wpisywać naszą nazwę tylko czcionką łacińską, bez żadnej grażdanki, ponieważ nazwa zespołu pisana grażdanką jest całkowicie niepoprawna i dawno już w ogóle jej się nigdzie nie używa. Strofuje i łaje mnie zespół Jory Kłoc. No ale to wszystko w sumie woda na młyn doktora Wilczura, że alfabet – ważna sprawa, język – ważna sprawa, znaki diakrytyczne – ważna sprawa. No dobrze, to żeby płodozmianowi stało się zadość, zmienimy jednak region geograficzny i zmienimy nastrój. Ten zespół pochodzi z kraju Basków, ale nie będzie po baskijsku śpiewał. Widocznie doszedł do wniosku, że jak zaśpiewa po baskijsku, to świat się nie dowie, jak rząd w Madrycie gnębi Basków. A jak zaśpiewają po hiszpańsku, o, to cała na przykład Ameryka Południowa, no z wyjątkiem Brazylii, dowie się, jak Madryt gnębi kraj Basków. Ten zespół zwie się Skalariak. We'll be right back. unidos. Soplo de pueblos unidos. Viento de gritos unidos. Soplo de pueblos unidos. Viento de gritos unidos. Soplo de pueblos unidos. Aire que sacude. Vamos a hablar, no la puedes parar. La injusticia camina y mañana volverá a dominar. Un, dos, pasan las vidas, nada podrá cambiar, no. Aunque nunca digas que no hay solución. Amanecer bajo un mar azul. Despertar con mucha luz. Sonreír al futuro desde el suburbio. Vamos a ver, no tienes nada que perder. Situado en un gueto donde se palpa. Un, dos, que va a reventar. Los nervios adueñan de la ciudad. En el momento de hacerlo. Compañeros. Amanecer bajo un mar azul. Despertar con mucha luz. Sonreír al futuro. Desde el suburbio oscuro. Sudan, Barcelona clama, Genova se mueve con grande rabia, y sueña México, soñando es libre, África pide, New York se esconde, que esconde la solución, la solución. Vamos a hablar, un, dos, tres, vamos a ver la solución. Hablar, no la puedes parar. La injusticia camina y mañana volverá a dominar. Un, dos, pasan las vidas, nada podrá cambiar, no. Aunque nunca digas que no hay solución. Sevilla baila, Caracas llama, Madrid resiste, sacude y embiste. Que sueña Galiza, soñando Cebe, siete en Bogotá, Santiago de Chile. Napoli, Quebec, Zurich, Huetovic, Porto Alegre, Monterrey, Buenos Aires, la solución queréis. Un, dos, vamos a hablar, vamos a despertar, vamos a ver cuál es la solución. Oczywiście w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola znów wesoło, a to za sprawą hiszpańskiego, chociaż nie do końca tak hiszpańskiego, no oczywiście administracyjnie, politycznie hiszpańskiego, ale przecież z kraju Basków. Nie wiem, czy w ogóle na tematy hiszpańskie mogę się wypowiadać, skoro ambasada tego kraju po drugiej stronie ulicy, ale niech tam, mimo że zespół Skalariak pochodzi z kraju Basków, to akurat ten zestaw muzyczny wykonał po hiszpańsku, a co, niech wszyscy się dowiedzą, jak to Madryt gnębi biednych Basków. A może troszkę konfabuluje. W każdym razie, w tym zespole wszystko jest ska. Nazwa zawiera ska. Skalariak. Prowadzi tę kapelę dwójka braci. Skalari. No i muzyka oczywiście ska. Mogłoby być więcej ska, gdyby zechcieli ten zestaw muzyczny wykonać w euskarze, czyli w języku baskijskim. I w sumie dlatego między innymi zaprezentowaliśmy ten zestaw muzyczny w takiej, a nie innej konwencji muzycznej. Dlaczego? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No, ale teraz oczywiście płodozmian będzie, czyli już nie będzie ska. A co to ska? No to mam nadzieję ten hiszpańsko-baskijski zespół.